To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kontrakt ma w garści Wojciech Szczęsny, oficjalnie piłkarzem Barcelony. Przed 17 ma zapaść decyzja w sprawie uchylenia immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Tabliczka Nie rezygnuj z życia i numer telefonu z pomocą pojawiły się na wszystkich warszawskich mostach. Wojciech Szczęsny, piłkarzem Barcelony, 34-letni bramkarz, podpisał z katalońską drużyną kontrakt obowiązujący do końca czerwca przyszłego roku. Pod koniec sierpnia Szczęsny ogłosił zakończenie kariery po tym, jak rozwiązał kontrakt z Juventusem. W barwach włoskiego zespołu Polak występował przez ostatnich 7 lat. Wcześniej grał również w Arsenale, Londyn, AS Romie czy Brentford. W barwach reprezentacji Polski Szczęsny rozegrał 84 spotkania. Więcej o tej sprawie będziemy mówić w serwisach sportowych oraz w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Za pół godziny krótka debata, a potem głosowanie. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podejmuje decyzję w sprawie uchylenia immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Decyzja zapadnie między 16.30 a 17.00, powiedziała w trójce członkini zgromadzenia posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. O godzinie 15.30 najpierw będzie przedstawiony raport w sprawie pana posła. Ten raport to jest 1,5 strony, gdzie jest rekomendacja uchylenia immunitetu i później będą wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych frakcji parlamentarnych oraz odbędzie się debata i bezpośrednio po tej debacie będzie się głosowanie, jedno głosowanie. Tu nie ma poprawek, tu nie ma jakichś niuansów, po prostu głosuje się za, przeciw lub się wstrzymuje. Rządzącym spieszy się, żeby dopaść Romanowskiego, tak mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Że chcą zatrzymać Romanowskiego, to nie mamy żadnych wątpliwości. Już próbowali, nawet zatrzymali. Potem się okazało, że działali w amoku. Tusk się wścieknie, jeżeli nie zatrzymają Romanowskiego. Także oni na wyścigi będą gonić za Romanowskim po świecie, po Europie, po Polsce. Marcin Romanowski jest podejrzany o popełnienie 11 przestępstw i wyrządzenie ponad 112 milionów złotych szkód w mieniu Skarbu Państwa. Specustawa powodziowa najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta. Tak wynika z rozmów z senatorami koalicji rządowej. Senator Krzysztof Kwiatkowski mówi, że są duże szanse na przyjęcie ustawy bez poprawek, ponieważ uwagi senackiej większości zostały uwzględnione na etapie prac sejmowych. Przekazywaliśmy te uwagi jeszcze w trakcie prac w Sejmie. Tutaj wyjątkowo wartością jest szybkość przyjęcia tej ustawy. Na tą ustawę i na nowe elementy wsparcia czekają po prostu powodzianie. Dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby móc doprowadzić do sytuacji, w której Senat nie będzie musiał wprowadzać poprawek. Za godzinę prace nad ustawą rozpoczną senackie komisje. Ukraina wywiozła z Libanu 134 swoich obywateli, 45 obcokrajowców, w tym Polaków. Wszyscy bezpiecznie dotarli na lotnisko w Jasionce, gdzie zajęli się nimi medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Polskie MSZ apeluje o powstrzymanie się od podróży do Libanu. Ukraińcy wywożą swoich obywateli od sierpnia. Do tej pory, jak poinformował ukraiński kanał 24, trzema rejsami wywieziono z Libanu 234 osoby, w tym 189 Ukraińców i 45 obcokrajowców, w tym Polaków. Także ewakuowali. Wśród których było 14 dzieci, w tym 13 Polaków, 6 Czechów, 9 Litwinów, 12 Mołdawian, 1 obywatela Brazylii i 5 obywateli Libanu. W Libanie stacjonują polscy żołnierze. Pełnią oni misję pod flagą ONZ na pograniczu libańsko-izraelskim z kilkuletnią przerwą od 1992 roku. Atak Izraela na Liban zbiegł się w czasie z rotacją polskich żołnierzy. Aktualnie na miejscu wciąż pozostaje 9. zmiana, która czeka na powrót do kraju. Jednocześnie docierają już żołnierze z kolejnej 10. zmiany. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Duńska policja zatrzymała 3 osoby w związku z eksplozjami w pobliżu ambasady Izraela w Kopenhadze. Do 2 wybuchów doszło w nocy na północnych przedmieściach, gdzie znajdują się placówki dyplomatyczne, m.in. Izraela, Iranu, Turcji, Tajlandii i Rumunii. Nikt nie odniósł obrażeń. Kilka godzin wcześniej huk wystrzału było słychać w okolicach ambasady Izraela w Sztokholmie. Rejon wokół placówki został zamknięty. Tu również nikt nie ucierpiał.

Tak mniej więcej po 30 latach od premiery zabrzmiała ta piosenka Sunday Morning Coming Down. W oryginale Chris Christopherson, tutaj Hanson Family, czyli rodzinne przedsiębiorstwo Brett Sparks, Rennie Sparks. Zespół istnieje od początku lat 90. Najpierw związani byli z Chicago, obecnie zdaje się z Albuquerque w Nowym Meksyku. I zawsze odkąd słuchałem zespołu Hanson Family, to miałem nieodparte wrażenie, że Brett Sparks troszeczkę brzmi właśnie jak Chris Christopherson. I gdy ukazała się ta wersja, to właściwie nie byłem zdziwiony, bo mogliby wykonywać także inne kompozycje autorstwa Christophersona i brzmiałoby to znakomicie. Można oczywiście zadawać sobie pytania, no i co dalej? Mamy oczywiście mnóstwo innych artystów, młodych wykonawców, którzy sięgają po twórczość Christophersona. Mamy także artystów, którzy flirtują z country, ale jednocześnie także na co dzień wykonują inną muzykę, idąc tropem Christophersona. No to skoro mówimy o młodych, to w takim razie ten głos musi dzisiaj zabrzmieć, bo to jeden z moich ulubionych kowbojów młodego i średniego pokolenia, rodem z południowej Afryki, chociaż przez lata związany z Kanadą, obecnie to chyba już wyłącznie ze Stanami, Orville Peck i jedna z najpiękniejszych jego kompozycji, Dead of Night. Sun goes down, another dreamless night. You're right by my side. You wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City Lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on tight. As they walk on by. Drobna kadencyjka na zakończenie, tak miało być. Dead of Night, Orville Peck. Jeżeli wielka kariera Chrisa Christophersona rozpoczęła się od Sunday Morning Coming Down, no to mam nadzieję, że wielka kariera Orville'a Pecka rozpoczęła się od utworu Dead of Night. Chociaż te ostatnie kompozycje z tegorocznej płyty trochę odbiegają od charakteru jego pierwszych nagrań i pierwszych płyt, ale zobaczymy, co będzie dalej. Za chwilę, właściwie za kilka minut wracamy do Christophersona, ale chciałbym, żeby jeszcze jeden artysta pojawił się, zresztą bardzo blisko związany z Christophersonem, który od początku mu pomagał, czyli Johnny Cash. To jakby oczywiste związek tych artystów, pogłębiony jeszcze w latach 80., kiedy to pojawił się zespół i płyta Highwaymen, czyli Chris Christopherson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Willie Nelson. Z tej czwórki żyje już tylko Willie Nelson, ale ten związek Casha i Christophersona zawsze był bardzo silny i czysto przyjacielski. To sięgnijmy po ostatnią płytę Johnny'ego Casha, no ostatnią, no tak, która pojawiła się w tym roku z odkopanymi jego utworami sprzed lat, Like a Soldier. With the twilight colors falling and the evening laying shadows, hidden memories come stealing from my mind. As I feel my own heart beating out the life that's precious to me, I wonder how I ever was that kind. But the wild road that I rambled always seemed to be there calling, and they said 100 times I should have died. But now my present miracle is that you're here beside me, so I believe that they were roads I had to ride. I'm like a soldier getting over the war. I'm like a young man getting over his crazy days, like a bandit getting over his lawless ways. But every day is better than the day before. I'm like a soldier getting over the war. There were nights that I don't remember, and there's pain that I've forgotten, and I did some things I choose not to recall. There are faces that come to me in my darkest secret memories, faces that I wish would not come back at all. In my dreams, parade of people from the other times and places, there's not one that matters now, no matter who. I'm just thankful for the journey, and that I survived the battles, and that my spoils of victory is you. I'm like a soldier getting over the war. I'm like a young man getting over his crazy days, like a bandit getting over his lawless ways. But every day is better than the day before. I'm like a soldier getting over the war. Johnny Cash, Like a Soldier. W programie trzecim Polskiego Radia w tonacji trójki dziś Chris Christopherson w roli głównej. Wracamy do jego piosenek i znowuż wracamy do debiutu, bo to był jednak znakomity album, który pojawił się w czerwcu 1970 roku, zatytułowany po prostu Christopherson. Produkcją zajął się Fred Foster. No i gdy sięgamy po ten album, to okazuje się, że właściwie każdy utwór to przebój. Me and Bobby McGee to była kompozycja, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, ale także To Beat the Devil, którą bardzo lubię, czy Casey's Last Ride, nie wspominając oczywiście o Sunday Morning Coming Down. To z tej samej płyty proponuję Państwu utwór For the Good Times, napisany przez Christophersona jeszcze pod koniec lat 60., w 68 roku. Najpierw oryginał, a później wersja grupy The Cart and Spark. Thank you. don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times, don't look so sad. I know it's over. Life goes on, and this whole world, it keeps on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your hand upon my pillow. Hold your warm and tender body next to mine. Hear the whisper of the get along. find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body next to mine. Klasyk Christophersona For the Good Times z debiutanckiej płyty z roku 1970. Najpierw oryginał, a przed momentem The Curtains Park. Grupa z San Francisco istniejąca od końca lat 90. do roku 2007. Oczywiście Christopherson oprócz kariery wokalisty, piosenkarza równolegle rozwijał karierę aktorską. Państwo o tym doskonale pamiętają. Narodziny gwiazdy. Alicja już tu nie mieszka, Pat Garrett, Billy Kidd, czy chociażby Konwój, tych filmów było sporo, ale jak sam artysta powtarzał, właściwie każda jego aktywność była powiązana z innymi. Zatem pisał, bo komponował, bo tworzył teksty, bo interesował się literaturą i gdyby nie to, to oczywiście nie trafiłby także do kina i do filmu. Zatem ta kariera gdzieś tam układała się w jedną całość. To cały czas jesteśmy na początku. No trudno, żeby nie wybrzmiał ten utwór, ledwie dwie minuty, ale to był wielki przebój Christophersona, Help Me Make It Through the Night, rok 1970, oryginał, a później wersja zespołu Radar Brothers. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. We'll be right back. fall, laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Help Me Make It Through the Night, nagroda Grammy w roku 1970 i wielki przebój Chrisa Christophersona, najpierw w oryginale z roku 1970 i przed momentem w wykonaniu zespołu Radar Brothers. Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością, że nasz mąż, ojciec, dziadek Chris Christopherson odszedł w domu spokojnie w sobotę 28 września. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spędzić z nim życie. Dziękujemy, że kochaliście go przez te wszystkie lata, a kiedy zobaczycie tęczę, wiedzcie, że uśmiecha się do nas wszystkich. Tak napisali na Instagramie najbliżsi Chrisa Christophersona. Pozostawił nam morze muzyki i na pewno będziemy do niej powracać. Zresztą, jak się okazuje, te nagrania, zwłaszcza z początku lat 70., brzmią niezwykle świeżo i niezwykle aktualnie w kontekście całego nurtu muzyki folkowej czy nowego country, który pojawia się w ostatnich latach. A teraz zgodnie oczywiście z naszym programem środowych spotkań przenosimy się do roku 1984. Przypominam, co tydzień sięgam po kolejny singiel opublikowany w tym właśnie roku. Dzisiaj mamy 2 października, ale sięgamy po singiel, który pojawił się 10 sierpnia 1984 roku. We can't wait. My feet just fall with the change, you know. 10 sierpnia 1984 roku ukazał się singiel Mother's Dog zespołu Tears for Fears. Kolejna wyprawa do roku 1984 za tydzień. A dziś na zakończenie w koloniach Dominika w utworze L'Océan. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce Piotr Łodej. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... J'entendais de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine qu'on aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines, l'océan. Zapraszamy do reklamy. Sensacja! Teraz w Euro. Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co